گلهای صحرایی، برنامه شماره 8. پرستوی فراری از بهارم، یک امشب میهمان این دیارم. چما از پشت خرمنها برایه، به دیدارم بیا، چشم انتظارم. بیشه پر از مهتاب امشو، پلنگ کوه ها در خواب امشو. بر شاخی دلی سامون گرفته، دل من در تنم بیتاب امشو. Thank you. راهم دوتا شد وای بر من، سر راهم دوتا شد وای بر من، رفیق از من جدا شد وای بر من، رفیق از من جدا شد رفت غربت، به غربت آشنا شد وای بر من. به من گفتی که دل دریا کنی دوست، همه دریا از آن ما کنی دوست، دلم دریا شد و دادم به دست، نکش دریا بخون پروا کنی دوست. Thank you. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. این بود برنامه شماره 8 گلهای صحرایی که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. نی از آقای حسن کسائی، آهنگ شور محلی، گوینده روشنک.